مرات له، ولا مرات له خلاص نرجو تلیکی با اسپیش نجیب با دیو رسلار مرتا فرانو گو گرنو تو سکی با گوشتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. میں کئی بار یاد کرتا رہتا ہوں کہ دین پانچ شعبے ہے اور دین کا کام چھ شعبے ہے. تو دین کون کون سے پانچ شعبے ہیں جب صاحب صاحب شروع کریں گنیں گے؟ عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے اور معاشرت ہے. معاشرت ہے، اور دین کا کام کون سے چھ شعبے ہیں جی؟ نصر شاہ صاحب بتائے جی. ماشاء اللہ جی. تو دین جو ہے اسے شعبے چھ شعبے ہیں، دین کا کام چھ شعبے ہیں، تو اس میں کوئی تعلیم ضروری شعبہ ہے دین کا؟ لکھنا لکھانا اگر ختم ہو جائے تو ایک بڑا مضبوط شعبہ ہے پھیلانے کا، دین کے پھیلانے کا، اور حضور کے طریقے کے مطابق سنت شعبہ ہے کہ آپ نے خطوط لکھ کر تبلیغ کی ہے، گورنروں کو زکوٰۃ کے نصاب لکھ کر پا کر بھیجا ہے، مختلف ان کو جو احکامات تھے لکھ کر پا کر بھیجے ہیں، وہ لکھنا لکھانے والا شعبہ ہے، درس و تدریس ہے، پڑھنا پڑھانا. بدر کے جو قیدی تھے تو ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑا جائے. کچھ ایسے قیدی تھے کہ جو غریب تھے، فدیہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان میں سے ہر ایک قیدی کو 20 بچے دیے کہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، تو اس پر اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا اور یہ چھوڑ دیا جائے گا. ان حدیثوں پر اس بات کے احکامات ہم فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اس حدیث پر یہ ہے کہ ذہنی محنت بھی معاوضہ ہے. اس وقت نوٹ آیا ہے نا، نوٹ روپے کا، اس کا نوٹ جب آیا ہے سونے چاندی کے سکے کی جگہ پر، تو اس وقت دنیا اسلام میں ایک بڑا تعلقہ مچا ہے کہ آیا نوٹ سے زکات ادا ہوتی ہے کہ نہیں ادا ہوتی. تو کچھ عرصہ تک یہ مسئلہ چلتا رہا ہے کہ نوٹ کے ذریعے زکات نہیں ادا ہوتی، اس لیے لوگ کپڑے، غلہ، چینی، گوڑ یہ خرید کر پھر زکات ادا کرتے تھے، دیتے تھے لوگوں کو پیسے کی شکل میں، روپے کاغذ کے نوٹ کی شکل میں زکات کا ادا کرنے کو نہیں مانتے تھے. اور اسلام ایسا دین ہے کہ یہ یعنی ناقابل عمل نہیں ہے، یہ بالکل پریکٹیکیبل ہے، ہر دور میں یہ قابل عمل ہے، اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آتی ہے، ہر دور کے لیے، حالات کے لیے قابل عمل رکھا گیا ہے. تو اصل میں تو سونے چاندی کو خود دیکھا جائے، سونے چاندی کی کیا قیمت ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے، خالی نوٹ ہیں، سونا نہیں ہے. اگر اس کے پاس سونا ہو تو کیا ہو گیا؟ کسی ملک کے پاس اگر سونا ہو تو کیا ہو گیا جب اس کے پاس کھانے کے لیے گندم، آٹا، دال، چاول نہیں ہے؟ سونے کو کھائے گی؟ سونے کی کیا قیمت ہوگی سونے چاندی کی؟ ہمارے ایک مولوی عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے فاضل دیوبند، سرفراز صاحب کو یاد ہوں گے، عائد کو سیار صاحب کو مطلب یاد ہے کہ نہیں ہے، کبھی کبھی آتے تھے بڑے مزاق کی باتیں کرتے تھے مولانا صاحب کی مجلس میں، فاضل دیوبند تھے، تو انہوں نے قسم قسم کے مذاق کو سناتے تھے نا. دو مذاق ان کے، ایک مذاق آپ کو سنائیں کہ جو ذرا لطیفہ ہے کہ آپ کی طبیعت ذرا کھل جائیں، آج کل تو ٹینشن کا دور ہے نا، اسٹریس ٹینشن آپ لے کر آتے ہیں ہمارے اوپر پھینک کر چلے جاتے ہیں، تو بجائے ہمارے اوپر پھینک دیں کہ آپ زمین پر پھینکا کریں. اس ایک دفعہ بولا تھا کہ وجہ سے وہ آئے ہوئے تھے تو سنا رہے سب نے کہا کہ میں جب ہندوستان میں پڑھتا تھا جو بند میں، تو یہ ذرا ہنگامہ خیز قسم کے طالب علم تھے نا، کہتے مجھے استاد نے ہلڑ میرا نام رکھا تھا ہلڑ، کہتے استاد صاحب جو بھی آدمی کو خیال آدمی کو بھر دیا سادت ہے خوشی. تو کہتے ہیں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ استاد صاحب کے بیٹھے اس کے باہر کوئی لڑائی ہو رہی تھی، بڑا شور ہنگامہ تھا، تو استاد صاحب کے بیٹھے نے مجھ سے کہا ہلڑ، میں نے کہا جی، کہ باہر جا کر دیکھ کر آؤ کیا ہلڑ ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا ہولڈ اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد استاد صاحب کے بجائے کسی اور نے مجھے ہولڈ کہا نا تو میں اس کو ٹھیک کروں گا. کہتے ہیں سر مجھے پتا چلا کہ ہولڈ اس کو کہتے ہیں. دوسروں نے لطیفہ سنایا تھا بڑا عجیب، میں نے کہا جب آدم علیہ السلام سے گندم کا دانا انہوں نے کھا لیا، قرآن پاک کی آئے تھے بدت لو ماں سو بات ماں سفایا سفا رہے ماں ابن رقل جنہ، کیا مانا اس کا ڈاکٹر صاحب صاحب بدت لو ماں سوات ہو ماں سوات ہو کھل گیا. اس گندم کے دانے کے کھانے سے جو برکت، کیونکہ وہ تو روحانی لباس تھا جنت کا، روحانی آلات تھے، تو روحانی وہ چیز جو ہوتی ہے اس کا براہ راست ہمارے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے براہ راست، باقی ہمارے حالات کا بالواسطہ تعلق ہے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، عبادت نہیں کریں گے، تو اس سے جو بے برکتی آئے گی تو وہ پھر اسباب کے راستے سے ظاہر ہوگی، وہاں براہ راست ظاہر ہوئی تھی. جو گندم کا تھا گانا کھایا، جنت کا جو لباس پہنے سے اتر گیا ننگے ہو گئے، ان کے پردے کی جگہ کھل گئی. آپ جو ہے تو وہ پردہ کیا کریں، تو کائنات کی مختلف چیزوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں پردے کے لیے کچھ دو. تو سونے چاندی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لہذا ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے اور تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیں گے. تو مولوی قیوم صاحب، ابو قیوم صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر غیرت کی، تو اس غیرت کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سونے چاندی کو قیمت کا تعین کرنے کا کی بنیاد رکھنا ہے رہے گی. پھر آگے بڑھے، تم نے انجیر کے درخت کے پاس آیا، ان سے کہا کہ ہمیں پردے کے لیے شرمگاہیں چھپانے کے لیے ضرورت ہے، تو اس میں ہماری مدد کرو. تو اس نے کہا کہ انجیر کے درخت نے کہا کہ جرم تو بڑا سخت ہوا ہے، لیکن بھار اور صرف اللہ کا خلیفہ ہے تو ہم مدد کرتے ہیں، ہم نے پتے ان کو عطا کیے، پتے دیے ان کو، پتے پیش کیے ان کو، ان نے پتے لے کر ان سے اپنے لباس بنا کر پردہ کیا. تو انجیر کو اعزاز ملے گا کہ جنت کا درخت بھی جنت کے پھلوں میں بھی شامل ہے، دنیا میں بھی اس کو اعزاز ہے، کتنی بیماریوں کا علاج ہے. یہ تو ہم خوار لوگ تو گولی، انجیکشن، شربت، ڈاکٹر، فیس، اس سے پھنسے ہوئے ہیں. پھر آج کی بات ہم سے کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہم کسی کو کیوں بتائیں گے انجیر کھانے سے کیا ہوتا ہے، کیسے کھانا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، کس وقت کھانا چاہیے. چار صاحب نے تک نہیں پوچھے. کہتے اس نے یہ اس نے ترس کھایا، اس نے اللہ کی نسبت سے ترس کھایا، اس سے اللہ کی نسبت سے غیرت کی. تو گویا دونوں اعمال اللہ کی نسبت والے تھے، غیرت بھی اللہ کی نسبت والی اور جو ترس کھایا نا اللہ کی نسبت والا. تو اس وجہ سے ہوا ہم بات کی عرض کر رہے تھے جی، سونے چاندی، سونے چاندی کے پاس نہیں ذرے مبادلہ نہیں ہے. اصل چیز تو محنت ہے، محنت کے بعد وہ چیزیں اس سے وجود میں آنا جو انسان کی ضرورت ہیں. تو انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، رہائش، لباس اور علاج معالجہ اور حفاظت، چھ ضرورتیں ہیں، کھانا پینا لباس رہائش اور علاج اور حفاظت. حفاظت کے لیے نظام حکومت جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ بھی روزیات زندگی کا شعبہ ہو گیا. تو اس میں یہ مینٹل ورکر آ جاتے ہیں جو دماغی محنت کر کے سوچ فکر اس کو استعمال کر کے اس کا معاوضہ ان کو ملتا ہے. اور باقی جو کہ کھانا پینا لباس رہائش علاج کی چیزوں کو مہیا کر رہے ہوں تو وہ مادی اشیاء کو جب مہیا کرنے والے ٹیکنیکل ورکر ہوتے ہیں. علاج مادی میں ذرا اسکل بھی استعمال ہوتی ہے استعمال ہوتا ہے. انجینئر صاحبان جو ہے تو رہائش کے شعبے میں آ جاتے ہیں. کارخانہ دار جو ہے کپڑا بنانے کے شعبے میں آ جاتے ہیں. مزدور جو ہے تو کپڑا سینے کے شعبے میں آ جاتے ہیں. زندگی کا نظام ہے عجیب ہو رہی ہے. تو کیا اور اس کے یہ تو گویا محنت دو قسم کی ہو گئی, جسمانی محنت ذہنی محنت. اور معاوضہ جو ہے تو وہ دو قسم کا ہو گیا, وہ ضروریات زندگی کو دینا یا ایسا نقد دینا جس کو متعین کیا گیا ہو کہ اس کے بدلے میں ضروریات تقسیم ہوا کریں, جیسے کہ سونا چاندی پہلے تھا یا اب نوٹ ہو گیا. اور اس کے بدلے میں مادی اشیاء مادی ضروریات اور ذہنی ضروریات جو ذہنی مشقت یہ تقسیم ہوا کریں گی. تو لہٰذا معاوضہ کے لیے وجود میں تو اس پر فرمان فتو دیا ہے کہ جو نوٹ سے زکات ادا ہوتی ہے تو وہ آدمی کے پاس گئی ہوئی صارف کے پاس جب جاتی ہے تو صارف اپنی ضروریات زندگی کے لیے یا اس سے کوئی مادی چیز وصول کرتا ہے یا اس سے کوئی ذہنی محنت وصول کرتا ہے. اس کے بدلے میں اس کو دیتا ہے تو وہ جب ہو جاتا ہے تو بس نافذ ہو گیا. ایسے آج ایک مسئلہ سامنے آیا تو اس پر آپ کے سامنے بات کر لی. آج احساس کی بات کو ہمارے علماء کرام مفتیان صاحبان کوئی بھی نہیں آئے ہوئے, آج کوئی بھی نہیں ہے. سارے کبھی کبھی آتے ہیں, ہم ان پڑھ لوگ ذرا زیادہ اثر ہوتے ہیں, پڑھے لکھے کم اثر ہوتے ہیں. سر بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ جی ہاں بچے ان کو بڑھا دیں گے دیکھ دیے گئے تو دوسرا شعبہ درس و تدریس ہے. نہیں تو بچے دیے کہ 20 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں, پڑھنا لکھنا جب انہوں نے سکھا دیا تو غائب کا معاوضہ ادا ہو گیا, یہ بھی رہا ہو گیا. پھر جو ہے تو دعوی تبریر ہے کہ پڑھنا لکھنا تفصیلی کام ہے اور سب کو موقع نہیں ملے گا. عام لوگوں کو موٹی موٹی بات کہنا سننا بیان کر کے ان کو پہنچانا یہ شعبہ ہے جو عمومی پھیلاؤ کے لیے, یہ عمومی پھیلاؤ کے لیے. اسی اس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک کو اس وقت جو مجدد تھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا. اس وقت دنیا اسلام میں ان کو اللہ نے چیز دی تھی کہ سارے لوگ ان سے تائید جب کراتے سب بات چلتی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ فائدہ عام ہے اس میں. یہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا اور اس میں فائدہ عام ہے. تو اپنے خاص جو ان کو علماء جو ذرا تربیت تھے بیت میں آنے کے آج ان سے کہا فائدہ عام ہے لیکن فائدہ تام نہیں ہے. فائدہ تام پھر جو ہے وہ سلاسل بیت ہے جس میں عقائد سے لے کر اخلاقیات معاشرت تک کی سب شعبوں کی انسان کی پوری تربیت کی جاتی ہے. ہم تو ایسے ہی گزارے حال کام چلا رہے ہیں نا. جس طرح ایک تو صحیح کارخانے کی بندی بندی بندوق ہوتی ہے, ایک درے کی بندی بندوق ہوتی ہے. درے وال کا کبھی ڈس کرتی کبھی نہیں بھی کرتی ہے. ایک دفعہ بے اپنے رشتے دار کے لیے پستول خریدنے کے لیے گیا یہاں سے کراچی میں, ہوتا کراچی کے گیدڑ مار کر لیڈروں میں سے تھا. سیاسی لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں لیکن لیڈر کے اوپر دو کاف کو لگا رہتے ہیں اصل میں گیدڑ مار کا حساب کتاب رکھتے ہیں. یوں کھا کر لکھن کرنا پڑے گا تب کریں گے, پیشاب پی کر کرنا پڑے کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصود الیکشن اور حکومت آپ سے کرنا, باقی حق نہ حق کوئی معیار کچھ نہیں. کیوں کھانے کے لیے تیار کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے پسٹول خریدنے کے لیے گئے ہم, وہ آدمی دکھا رہا ہے نا فلانے فلانے ہے تو بڑا ماہر آدمی تھا کاروبار کا ماہر آدمی نے کہا دا اصلی دے ہو دا ہو کر جی پستول کو دا سے دس بختی بیا دس بکینو بیا دریوال دس بکی نو بیا دریوال پستول اگر دس دکھ رہے تو پھر کیا ہوگا تو میں کہا کتنا ماہر ہے کہ اب جہاں کہتا ہے کہ بس اصلی کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں دس دکھ رہے جب ہاں جی تو سوال جب بگت پر ڈس دکھا تو پھر کیا ہوگا اللہ تو ایسے ہم تو گزارے حال کام چلا رہے ہیں نا ورنہ سلاسل تصوف ہیں اس کی تربیت تو عجیب و غریب ہوتی ہے نظام الدین اور یار رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے تربیت تھے تو عوارف المعارف کتاب ایک ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پر سہروردی سلسلہ ہے اس زمانے میں کتابیں بڑی ناپید ہوتی تھیں بڑی مشکل سے ملتی تھیں اور ایک کتاب لکھتے تھے ہاتھ سے لکھ کتابیں چلتی تھیں ان کے پاس عوارف المعارف کا ایک نسخہ تھا تو اس سے تعلیم اس سے کیا کرتے تھے نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے فلان جگہ دیکھا ہے اس سے نیا نسخہ دیکھا ہے تو انہوں نے ناراض ہو کر باتیں بند کی جس جگہ تو بیٹھ ہے وہاں تو اعتراض کر رہا ہے ان کی چیز سے کوئی دوسری چیز تو اچھی لگ رہی اور باتیں بند کر باتیں بند کر رہی باقاعدہ معافی مانگ کے اور اپنی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگ کر معاف کیا تو جو شیخ اعظم مرید کے اتنے اعتراض پر اس کی ڈھانٹ ڈپٹ کر رہا ہو تو اس نے جو ہے غیر ضروری اعتراض کرنا ہے. صبح ہماری مجلس میں ایک ساتھی نے پوچھ دیا یا مولانا الحق صاحب کی نماز جنازہ انہوں نے وسیع کی تھی کہ میری نماز جنازہ مفتی فرید صاحب پڑھائیں. میں نے اس وقت جو ہے تو سمجھ لگا کے ہو گیا تھا پڑھانے کے لیے. ہمارے فوراً ایک ساتھی نے کہا کہ میں ہوتے ہوئے بھی آگے ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا بھی ہے مزاج میں اعتراض اس بات کی کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی جب ان کا زمانہ ان کے صاحب کے تعلق نہیں. بس ابھی تذکر ایک آدمی نے بات پوچھ لی اس کا میں کوئی مناسب جواب دے دوں گا پتا ان پر ترغیب کرنے کی اعتراض کرنے کی کیا ضرورت. میں نے کہا وہ چیز ایسے ہی تھی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وارث سے زیادہ اقدار ہوتے سکنا پر آگے بڑھے ان کی نقصیر پھوٹ گئی. تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے وسیع کی ہوئی ہے میں نہیں پڑھنا جنازا ہم نے پڑھا. میں کہا خاص ہاتھ البسا اپنے آپ کو تنقید سے بچانا ہوتا. تنقیدی آدمی خوشگوار شخصیت نہیں ہوتا. تنقید جس وقت ضرورت ہوتی ہے اشد ضرورت اس کے بغیر کام نہ چل رہا ہو. ہمارے پروفیسر صاحب تھے ان کے سرون کوارٹر والے نے بڑی شکایتیں کی بڑا دکھڑا سنایا مسجد میں آ کر. امام صاحب کو بڑا دکھ ہوا وہ سب ساتھیوں کو انہوں نے کہا کیا کریں اس آدمی کا مسئلہ کیا حل کیا کریں. میں کہا اس کا حال یہ کریں کہ صبح کی نماز کے بعد کھڑا ہو اور اعلان کرے کہ مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے کہے گا تو میں اس پر کروں گا سخت ڈانٹ ٹپٹ کہ کون اس پر ظلم کر رہا ہے کیا یہ انصاف ہے میں اس پر خوب ڈانٹ ٹپٹ کروں گا. اور جس وقت ہولڑ بازی شروع ہو مسجد میں ہنگامہ ہو تو پھر امام صاحب بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کریں گے تو لہٰذا سارا الزام مجھ پر آ جائے گا اور امام صاحب کو حیثیت ہونی چاہیے کہ ان کی متفق رائے ہونی چاہیے. غریب آدمی کا مسئلہ الگ ہم نے ایسے ہی کیا. وہ پروفیسر صاحب ساری عمر میں اسلام کا جواب نہیں دیتے میں اسلام کا جواب نہیں دیتا. دیکھو تنقید ضروری سے ہم کیا کریں ہم نے اپنے لیے مخالفت ناگواری لے لی. پھر اللہ کی شان اس پروفیسر صاحب کو 4 مہینے کے لیے قبول کیا. 4 مہینے کے لیے قبول ہوا جی. خیر یہ بات سامنے آ گئی. تو تربیت حضرت ہمارے حضرت ابو نواب فقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اجازت ہمارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا فقیر احمد صاحب سے ہوئی ہے جو تھانوی سلسلے کی ہے. ان نے اپنا واقعہ سنایا فرمایا کہ میں تھانہ بھون کی خانقاہ میں پنکھا چل رہا تھا بجلی زمانے میں نہیں اسی سے چھت میں ایسے یہ مسجد ہے اس میں 4 وہ لگے تختہ اور اس کے آگے کپڑا لگا ہوا, پھر کیپر نے اس کو لوگ ایسے کھینچ رہے ہیں. ایک آدمی بیٹھا تھا کنارے پر, وہ کھینچتا تھا ایسے وہاں چل رہی ہے, بڑا مزہ آتا تھا. اس زمانے کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا. تو کہتے میں پنکھا جل رہا تھا ایسے, اور کوئی بہت بزرگ عالم ملنے کے لیے آیا ہوں. جب ملنے کے لیے آیا تو میرا ذرا دھیان خطا ہوا, وہ جوں میں ملنے کے جیسے آگے ہوئے اور میرے پنکھے سے ان کی ٹوپی لگی اور اوڑ کر ادھر گر گئی. بس حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنی سمجھ نہیں ہے, اتنا خیال نہیں ہے کہ مہمان کی ٹوپی گرا, نکالا اس کو باہر. کہ جس وقت مہمان نکالو باہر تو کہتے دوسری بات ہوتی نہیں تھی کوئی وجود کی, فوراً آدمی آ کر پکڑ کر آدمی کو بس باہر کرتا تھا. کہتے مجھے ساتھ بھی آیا, اس نے نکالا اور باہر بس باہر کر گیا. تو وہاں چلا گیا میں ایک ہندو کا باغ, اس نے گیا میں گیا وہاں رو رہا ہوں, قادر صاحب ناراض, رو رہا ہوں. تو ہندو آیا, اس نے کہا کہ صوفی جی آپ کے صوفی ادھر باغ میں پڑا ہے اور اتنا روئے ہے کہ مر جائے گا, تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو بات بتانے آیا ہوں. کوئی آدمی کیا دیکھا پیس ہے رو رہے ہیں. تو ان کو لے کر آئے اور پھر پیش کیا تھا کہ حضرت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, معافی مانگتے ہیں. تو کیا دشمنی تو تھوڑی سی کہ کسی پر کے ساتھ دشمنی ہے, اصلاح کے لیے تاکہ احساس پیدا ہو جائے, تھوڑے وقت میں بہت ترقی ہو جائے. جو شیر ڈان کپٹ کرتا ہے تو اپنے اصحاب پر کیا خاصا بوجھ گزارتا ہے, اپنے اصحاب پر کیا خاصا بوجھ گزارتا ہے. اور یہ اس کی ہے کہ یہ جو سختی ہوتی ہے بصورت شفقت ہے, اور بہت بڑا احسان کر رہا. تو کہا کہ حضرت معافی مانگ رہا ہے, کہ وہ معافی مانگ رہا ہے کہ تو اس کی طرف سے کہہ کے میں وہ خود کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے پھنسی جائیں خواجہ منظور صاحب دوسرے بزرگ گزرے ہیں جو زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے, جیسے آج کل ڈی سی ہوتے ہیں نا, انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے. ان کو نکالا تو تھے شاعر, تھے بڑے پائے کے شاعر تھے. تو انہوں نے پھر نکالے جانے پر ایک شعر کہا ہے کہ وہ اپنا در نہ کھولیں گے ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے, وہ اپنا در نہ کھولیں گے ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر اپنی ادھر ان کی. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر اپنی ادھر ان کی. تو ادھر ان کی حکومت ہے, وہ اندر چھوڑتے نہیں ہیں, دروازہ بند کے ادھر ہماری حکومت ہے, ہم در کو نہیں چھوڑتے, دروازہ چمکتے نہیں. تب نے بھی اپنی حکومت کا پکڑا رہتے ہیں. تو پوری تربیت ہوتی ہے معاشرے کے. ایک ان کے ایک بزرگ عالم تھے اور ان کے خلیفہ تھے, ملنے کے لیے آئے, ساتھ بچہ بھی تھا. ان دونوں تحریک ترک موالات چل رہی تھی ہندوستان میں. ترک موالات والوں کا یہ فتویٰ تھا کہ انگریز کیونکہ غاصب ہے, اس نے دور سے حکومت کو قبضہ کیا ہوا ہے, لہذا اس کی جو ہے تو ریلیں وغیرہ سب جگہوں پر, ریلوں میں کرایہ نہ دو, بل نہ دو, اس کے ٹیکس نہ دو, اس کی سب جگہ پر اس کے ساتھ عدم تعاون کرو. اب جو ترک موالات یعنی تعاون کا ترک کرنا, عدم تعاون تاریخ تھی. تو تاریخ چل رہی تو یہ جو حضرت رحمۃ اللہ خلیفہ تھے انہوں نے کہا حضرت اپنا تو ٹکٹ لے لیا تھا, بچہ جو ہے تو عمر تو اس کی زیادہ ہے لیکن اس کو نظر چھوٹا آتا ہے, اس کا ٹکٹ نہیں لیا تھا. چائلڈ کس عمر تک ہے جی ڈاکٹر سیار صاحب؟ کس عمر تک کہ اس کو چائلڈ کے آدھا ٹکٹ کے سارے حقوق حاصل ہیں؟ چار سال. اور جی کچھ بتائے؟ ہاں سر, چائلڈ ہے نا, چائلڈ کا رول ہے, انٹرنیشنل رول ہے, 12 سال کے. 13 جب ہوتا ہے, 3 جب شروع ہوتا ہے نا, تو پھر چائلڈ سے نکل جاتے ہیں. تو 12 سال تک اس کی حکومت ہے, اسپتال میں داخلے کے, علاج کے, ٹکٹ کے, ساری چیزوں کے, چائلڈ کے حقوق, چائلڈ کے حقوق 12 سال تک. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس بات پر خلافت واپس کی کہ اس سے معاملات میں احتیاط نہیں. ہمارے ایک پروفیسر صاحب آئے, انہوں نے کہا سنا ہے جی ڈاکٹر ناصر ہے وہ, اس کے پاس میری بیٹی امتحان دے رہی ہے, آپ کا مرید آپ کی بات مانتا ہے اور وہ فیل ہو رہی اس کو پاس کرے. انٹرسٹی کا امتحان تھا کبیر میڈیکل کالج کا یونیورسٹی کا. خیر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کہتے اس کو کہو مجھ سے ٹیلی فون کروا رہا ہے. ٹیلی فون میں نے کیا ناصر صاحب, تو انہوں نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ آ جائیں. جب یہ آئے ملنے کے لیے اس نے کہا کہ میں تو حیران تھا کہ آپ ایسے بری حالت میں فیل کو پاس کرنے کے لیے مجھے کیسے کہہ رہے تھے. میں نے کہا خدا سامنے عظیم بیٹھا ہوا تھا, میں اس لیے اسے کہہ رہا تھا. ہماری پیڑھی مجھے کا قدر مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے غلط کو ٹھیک کریں گے, ٹھیک کو غلط کریں گے. وہ یونیورسٹی والے بڑے خوش تھے کہ آپ جب یہ سفارش کرے گا, ایسی سفارش پر ایسے برے حالت میں فیل میں پاس ہوگا تو ہم یونیورسٹی کا سارا طلبا کو پاس کرا دیں. وہ سارے آدمی اپنا زور لگا رہے. میں کہا یہ ہماری پیڑھی گد مشنی والی تو نہیں ہے, بفلی بازی والی شکرانہ ٹھیک ہے باقی جو کچھ کرو. تو وہ گلفیاز جہاں پر آیا اس کا حبیب بینک کا آگے سر ہے, کون سے بینک کا خیبر بینک کا آگے سر ہے. اس کو اسلامی اسلامی بنانے میں اس نے بہت محنت کی تھی. میرے پاس آیا اس نے کہا جی ایک دورہ تھا سراج الحق کا سینئر وزیر صاحب, اس کے ساتھ جو ہے تو ایک فار اس کا اکیڈمی کا ایک افسر گیا تھا 17 گریڈ کا. اس باہر ملک کے دورے میں 17 گریڈ والے نے 20 گریڈ کا ٹی ایس ڈی اے کلیم کیا ہوا ہے. تو اب میں اس پر مجھے رپورٹ میں رپورٹ لکھوں تو میرے لیے بہت خطرات ہیں, اور نہ لکھوں تو میرا فریضہ منصبی ہے, میری ڈیوٹی ہے. میں نے کہا بخودار آپ نے بیعت حق نہ حق پر کی ہمارے ہاتھ پر, تو لہٰذا آپ کو لکھنا پڑے گا. اس نے کمرس لکھا کہ 17 گریڈ کا آدمی اس نے 20 گریڈ کے بلیک بل کیوں کلیم کیا ہے, اس کو پیسے واپس کرنے چاہیے. بس جب وہاں انہوں نے ایک نیا رول آیا ہوا تھا کہ ڈسمسل کا افسروں کی ڈسمسل کا رول دیا ہوا سب اچھے ڈکٹیٹر کو, ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگوں کیسے بس کرے کہ کوئی بول نہ سکے. وہ رول آیا ہوا تھا, اس رول کے تحت سراؤ حق نے اس کو ڈسمسل لیٹر دے دیا. بول کیا اس کو میرے پاس آیا اس نے کرنے کے ڈسمسل کا. میں نے برخدا سے کرنا کرو دس ڈسمسل از اگینسٹ رولس, آپ سیدھے عدالت جائیں. اس نے قانون کے خلاف کیا ہے, اس کا جورسڈکشن جو ہے تو اس میں وہ وزیر اعلیٰ کی بنتی ہے, اس کی بنتی نہیں ہے. اور یہ آپ وہ گیا عدالت میں گیا, 1.5 سال پچھلے کو دھکے کھانے پڑے. آخر ایک دن آپ سے کہا ڈاکٹر صاحب میں اب کیا کروں, بچوں کی فیس وغیرہ اب میرے پاس نہیں ہیں پیسے, میں کہا سناؤں. میں نے فکر نہ کروں, ہم بھیک نیک مانگ کے آپ کے لیے قرضے کا بندوبست کریں. اور فکر نہ کرو, اللہ خیر کرے. خیر جب کیس جیت گیا, جیت کر کیس میں وہاں جا کر داخل کیا, اب اس کو جیتے ہوئے آدمی کو جگہ نہیں دے رہے. جب میں نے کہا آپ جس دن تو کیا کہ میں نے کہا آپ روزانہ جانے آنا حاضری کیا کریں, آپ ڈیوٹی پر ہیں, آپ کو سب کو اکٹھا ملے گا انشاءاللہ, کوئی فکر نہ کریں. میں نے کہا اب آپ کو کیوں آپ کیس جیت کر آپ کو کیوں نہیں ملتا. اس نے کہا کہ جب میٹنگ ہوتی ہے اور یہ سراج الحق جب دیکھتا ہے کہ میٹنگ میں جو ہے اس کا کیس ہے تو اس کو خود پریزائڈ کرتا ہے اور کیسوں کو لمبا کرتے, باقی تو سیاسی ماہر ہیں یہ لوگ, میٹنگ کو لمبا کرتے کرتے آخر میں میں رہ جاتا. اوہو میں نے کہا یا اللہ, میں کہا بخودار ہماری مجلس والوں کو تو خاص خطاب ملا ہوا ہے بھونکتے کتے, آپ کے لیے بھونکتے ہیں کتنے. تو وہ گئے سر علاق کی طرح ختم ہوئی, آدمی بال ہو آدمی بال ہو جگہ پر ہے بخودار حق. ہم آپ تو جو یہ بیعت کرتے ہیں ہمارے ہاتھ پر, یہ تو معاملات کو حق معاملات میں حق نہ حق کے برتنے کے لیے. اور حق نہ حق کے برتنے کے لیے ہم جان دینے تک سینڈ لیتے ہیں. مفضلی تعالیٰ اس بات کی متسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ. کوئی بھاگ کے مقابلے میں خاتے سے آتا ہے, فوج آتی ہے, اقتدار آتا ہے, جو کچھ جاتی ہے وہ رونا جاتا ہے. ہم اور آپ جمتے نہیں ہیں, حق کے لیے جمتے نہیں ہیں. تو سلاکول کمپرومائز کی پالیسی پر آتے ہیں, اس وجہ سے خرابی ہوتی ہے. توبہ. میں نے کہا ان ہولی بلوں نے تو اس بات کو سیکھا ہے کہ جار مجرور صلہ مفعول اور فاعل مفعول, ہاں جی, یہ جو گرامر کے قاعدے ہیں اس کے مطابق ترجمہ سکھا دو. بس ترجمہ آپ نے پڑھا دیا, بس دن کا کام ہو گیا. او میرے بھائی, وہاں وہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو دو, یعنی میرٹ پر فیصلہ کرو. اور تشریح میں احادیث کو سامنے رکھ کر مفتی شفیع صاحب نے معرفت القرآن میں لکھا ہے جو آج میرے پر فیصلہ نہیں کر سکا, فرض واجب سنت کوئی عمل قبول نہیں, کیونکہ اس کا دل کھوٹا ہے, ناک پر فیصلہ کرتا, میرٹ کے خلاف فیصلہ کرتا. ہمارے ساتھی کا انٹرویو تھا تو میرٹ پر اس کا نمبر آتا, اس کو چھوڑ کر دوسرے آدمی کو لیا گیا. تعلیم میں بیٹھا کرتا تھا افسر صاحب, کئی دیر بیٹھا ہوا تھا صبح کی تعلیم ساتھیوں نے کی, میں تعلیم نہیں کرایا کرتا تو ساتھی کرتے ہیں. تعلیم میں نے یہ بات کہی کہ جو آدمی میرٹ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اس کا فرض واجب سرد کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. اس نے کہا پھر بات بتاؤ. اس نے ایک بار دو بار میری بات سنی تو اس نے سر لایا. میں نے کہا آپ سے وقت نکل گیا, اب وقت آپ سے نکل گیا, آپ کر چکے. جب اللہ کی شان اس کے جب نمبر آیا نا, ایسے جونیئر آدمی کو لیا گیا, اس کو تو چھوڑا گیا. میں نے آپ ساری دیکھا, میں نے تیرا بدلہ اللہ نے لے لیا اس نے. اب اس کو بھی کوفت ہوئی ہوگی کہ جب آدمی میرٹ کے خلاف بات ہوتی ہے تو کیسے آدمی کو کوفت ہوتی ہے. خیر جی, عرض کر رہا تھا کہ معاملات کو درست کرنا, آدمی باتوں کے پہاڑ معاملات کے غلط کرنے سے ضائع کر دیتا ہے. اور اخلاق صرف میٹھی باتیں کرنے کو اخلاق نہیں کہتے, بلکہ اخلاق کہتے ہیں باتوں سے کبر حسد لالچ ریا کینہ نفاق ان کا نکالنا. باطن میں گئے تو آج بھی ہمدردی سے کھائی رحمت چھپ کر یہ بات اندر پیدا کرنا پورا شعبہ ہے. اخلاق ایک بہت وسیع شعبہ ہے. اہل تصوف جہاں جو تربیت ہوتی ہے تو تربیت میں ہمارا بہت زور اخلاق کی درستگی پر لگتا ہے, عقائد سے پکا کرنے پر لگتا ہے اور اخلاق کی درستگی پر لگتا ہے. اور جب اخلاق درست ہوتے ہیں تو اس پر پھر معاشرت کا پھل آتا ہے. جس آدمی کو اخلاق حاصل نہ ہو, اب اٹھنا بیٹھنا, گھر میں رہنا, بال بچوں کے ساتھ, خاون بیوی کا اس سے تعلقات, دفتر میں, افسر ماتحت, مسجد میں, سیٹ پر, بس میں, جہاز میں, راستے پر چلتے ہوئے, اس سے بیٹھتے ہوئے, دکان سے سودا خریدتے ہوئے, دیتے ہوئے, کیسے استعمال ہونا ہے, یہ معاشرت ہے. معاشرت پھر آخری پھل ہے جو اخلاق پر, جو عقائد عبادات معاملات اخلاق درست کیے ہوئے لوگوں سے ان کے بول سے پھل نکلتا ہے, گرتا ہے, جو نہیں آ کر گرتا ہے ان کے دیکھنے سے, چلنے سے, ربیع سے, اسلام سے, اٹھنے بیٹھنے سے, وہ بات سامنے آتی ہے. اور رحمت ہوتے ہیں, جنت کا نمونہ بناتے ہیں دنیا کو, یہ لوگ جنت کا نمونہ بناتے ہیں. تاریخ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دیر سے تشریف فرماتے, دیر سے تشریف لاتے تھے, اور جب دروازہ کھولتے تو ایسے آہستہ آواز اسلام کرتے تھے کہ میں جاگ رہی ہوتی تھی, میں جواب دے دیتی تھی, اور جاگنی ہوتی بس آ کر خاموشی سے سو جاتی. کسی کے آرام میں خلل نہ ہو. ہمارے محلے میں 7 دن ایک آدمی اپنے بیٹے کی شادی میں 7 دن باجے بجاتا تھا. 7 دن مجھے نیند نہیں. تو کہتے ہیں آنکھ کسی فاسق واجہ سے نکل جائے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے. 7 دن مجھ سے آنکھ نکلے گی. یا اللہ, بھی آدمی تو 7 دن تو سونے نہیں دے رہا, ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں. تو بیٹے کا پیر اس کا ٹوٹا, سر گیا تو جان چھوٹی گی, جگہ پر آئے. یہ انجینئرنگ والوں میں اتنی غیرت نہیں ہے. تو ان کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں جب ہنگامہ کرتی ہیں, اتنا شور مچایا ہونا سو اگر اگر یہ گانا بجانا چاہتے ہیں تو اپنی جگہ پر کرے گا, اپنے کو سنا ہے نا. ہر دفعہ میرا خیال ہوتا ہے کہ صبح میں ان کو خط بھیجوں گا, لیکن پھر جو ہے تو بات بھول جاتی ہے. اور تو معاشرہ تو پھل ہیں جو اس معاشرے میں آتے ہیں, اس معاشرے میں وجود میں آتے ہیں, جن لوگوں کے عقائد کی, عبادات کی, اخلاقی اور معاملات اخلاقیات کی تربیت ہو چکی ہو, ان کے پاس معاشرت کے پھل ہوتے ہیں. میں سعودی عرب میں کہا کہ انگریزوں کے ہاتھ میں ہم جاتے ہیں یہ بھی ساری چیکنگ جیسے تم کرتے ہو کرتے ہیں خوب سختی سے کرتے ہیں, پلیز پلیز کہہ کر آدمی کے کپڑے اتار دیتے ہیں, اور تم دو چار ایسی کخ باتیں کرتے ہو کہ آدمی کا دل دکھا دیتے ہیں. اون سے زیادہ اچھے اون سے مقابلے دردار اور ایسی کخ باتیں کرتے آدمی کا دل دکھا دیتے ہیں. جو آدمی معاشرت میں جو آدمی جن آدمی کی معاشرت درست نہیں ہوتی ہے ان کو مشکلات اور مسائل پیش ہوتے ہیں زندگی میں. مشکلات اور مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور خود ان کے ہاتھ کے چیز پیدا کر دو, خود ان ہاتھ کے ہاتھ کے پیدا کر دو اپنے ہاتھ کے. اور میرے بھائی تعلق ماننا جو اللہ کا تعلق جو ہے وہ ذکر کرنا اور رونا دھونا اور دعوت کرنا اور رونا دھونا اور چیخے مارنا یہ نہیں ہو. کیا آدمی سمجھ رہے ہوں کثرت نواف اللہ کا تعلق ہے, کثرت تلاوت اللہ کا تعلق نہیں, زندگی کے سارے شعبوں کو درست کرنا اللہ کا تعلق. اس میں اصلاح نفس اس بات کو میں نے لکھا ہے, ایک آدمی آئے تھے پنجاب سے مشتاق, ان کا نام تھا, ان کو کشف ہوتا تھا بہت. آج مولانا اس مجلس میں ہمارے مجلس میں تشریف لائے تو واقعی انہوں نے کہا کشف ان کو بہت ہوتا ہے. ایک آدمی بات کر رہا تھا, اس آدمی نے اس کی بات کاٹی اور اپنی بات شروع کر دی. چلے گئے, مولانا صاحب نے فرمایا کہ تربیت یافتہ نہیں ہے, کثرت ذکر والے ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے. اگر تربیت یافتہ ہوتے تو دوسرے آدمی کی بات کو کاٹ کر بات نہیں کرتے. بہت اگر شدید ضرورت پیش آ رہی ہو تو اردو والوں نے محاولہ بنایا ہے قطع کلامی معاف, مجھے آپ کا کلام آپ کی بات کاٹنی پڑ رہی ہے, ضروری بات کہہ رہا ہوں. یہ بھی کہنا شخصیت کی کمزوری کی علامت ہے. جو آج میں اپنے موقف کو دلائل سے سنجیدہ طریقے سے بیان نہ کرے اور چیخے مار رہا ہوں رو رہا ہوں تو یہ شخصیت کی کمزوری کی علامت ہے. اگر آپ حق پڑھیں آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ اس کو پیش کر کے ثابت کریں. مختلف جرگوں میں کبھی بیٹھنا پڑے نا, اللہ تعالیٰ بچایا میں جرگوں سے بیٹھنے سے, جیسے دھاروں کا کام ہوتا تھا. میں پہلے سے آخرت کی ترغیب تھوڑی سی دے کر اللہ کا خوف دلا کر پھر حق حقوق کی بات کر کے آخر میں کہا کر تو یا وہ پڑکے گے یا وہ پڑکے, یا قائل کرو گے یا قائل ہو گے. دلائل دو اپنی بات سے قائل کرو یا قائل کرو گے اور یا پھر قائل ہونا پڑے گا. آپ کے دلائل کمزور ہوئے پھر دلائل سے قائل ہونا پڑے گا, ورنہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. یا پڑکا یا پڑشا, مسئلہ قائل اس میں ہے, یا قائل کرو یا قائل ہو جاؤ تب تو مسئلہ قائل ہے. نہ قائل ہوتے ہو نہ قائل کر سکتے ہو تو سب تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلہ قائل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, آپ کی نیت نہیں ہے مسئلہ کرنے کی. وہ تو پاکستان ہندوستان کے کشمیر کے مذاکرات ہیں جو 1947 سے چل رہے ہیں. 1949 میں ہندوستان نے کشمیر لیا ہے, غاصبانہ قبضہ. جلدی میں پاکستان بنا دیا گیا اور پاکستان کو ایسا رکھا کہ چیف جسٹس عیسائی, وزیر خارجہ قادیانی, کمانڈر ان چیف انگریز برطانیہ. عدالت کی بات ہے تو وہ عیسائی کے ہاتھ میں, فوج کی بات ہے تو وہ انگریز کے ہاتھ میں, اور تعلقات خارجہ کی بات ہے تو وہ قادیانی کے. جس وقت عاجی مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر سری نگر داخل ہونے کے قریب پہنچ گیا تو اس وقت جو ہے تو قائد اعظم نے جنرل گریسی جو اس وقت پاکستان کا کمانڈر ان چیف تھا اور سیکنڈ ان کمانڈ تھا پوری انڈیا کی فوج کا, اسے کہا کہ فوج سے ایڈوانس فوج کا ایڈوانس کراؤ. اس نے کہا میں سیکنڈ ان کمانڈ ہوں, میرا کمانڈر ان چیف ہے وہ انڈیا میں. اس نے ایک دن ڈیلے کیا ہے ہندوؤں کا ساتھ دینے کے لیے, فوج کا ایڈوانس ایک دن ڈیلے کیا ہے, ایک دن کی تاخیر کی اس نے, اور بس ہندوؤں کو موقع مل گیا سری نگر نافع. ان کی گاڑی آزاد کرنے کے لیے جائیں گے ساتھی جی؟ ماشاء اللہ. کیا بات طلب کر رہے تھے؟ ایک دن کی تاخیر کرائی, اور دوسرا جو ہے تو ففتھ کالم نیوز جو ہے انہوں نے مشہور کی سری نگر میں. آجی صاحب کا لشکر ایڈوانس کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جہاز بمباری کے لیے آ گئے, جہاز بمباری کے لیے آ گئے. اس سے جو ایڈوانس کرتی ہوئی فوج کو اس نے پس لیے کہ اپنے آپ کو بمباری سے بچانا ہے, اور بس ایڈوانس رک گیا. سری نگر پر ہاتھ نہیں آیا. حاجی صاحب کی بات یاد آئی تو سر یہ بھی آپ کو کہہ دیں ایک آخری بات کے طور پر. اچھا, یاد دلانا کہ عبد الرحمان صاحب نے دو سی ڈی بھیجی ہوئی ہیں, وہ جو میں اگست میں آیا ہوں وہاں سے تو بھولی ہوئی ہے, وہ اب آپ کو دینی ہے. اس میں سے کچھ کہہ رہے تھے میری کوئی مجالس اس میں سے اپنے رسالے میں شائع کرایا. عبد الرحمان صاحب کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں. کہتے ہیں میں آیا ہوا تھا پاکستان تو مختلف جگہوں پر جاتے ہوئے میں صدے کے علاقے میں گیا, تاجی محمد امین صاحب کے مزار پر بھی حاضر ہوا کہ بڑے مجاہد گزرے ہیں. اس میں اس طرح ہوا کہ کہتے ہیں مزار پر دعا وغیرہ کی, پھر آئے ہم نے کہا یا اللہ آپ خانقاہ پر اتنے حالات بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی پہلی چائے پلا دیتا. کہتے ہیں وہاں سے ہم آئے تو آگے ایک مسجد تھی, مسجد میں ہم نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو اس میں امام صاحب سے نکال مہمانوں سے کہے کہ چائے پیے ہمارے ساتھ. کہ چائے ہم نے پی تو کہتے امام صاحب بڑی عمر چاہ نہیں دیکھو سارے بٹن کے کھلے ہوئے تھے. کہتے ایسے اس بڑھاپے میں ایسے خوبصورت ہے کہ بٹن کو ان کے بٹن کھلے ہونے سے ہمیں شرم آ رہی تھی. کہ میں نے کہا کہ ایسے میں دل میں آیا پر ولا والا ان کو کوئی کشف ہوا اس بات کا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا دراصل یہ بٹن کھلنے کے پیچھے ایک داستان ہے. جس وقت میں عجیب محمد امین صاحب کے ساتھ کشمیر کے جہاد میں تھا تو ایڈوانس کرتے ہوئے عجیب صاحب نے کہا کہ بٹن کھول کر ایڈوانس کرو. تاکہ اللہ کے حضور ہم اس بات کو پیش کریں کہ گولی کے لیے ننگے بٹن کیا کس وقت سے جو عادت بنی ہے اب تک کیا چل رہی. اس وجہ سے یہ ہے کہ سر ہمیں اس بات کی تسلی ہوئی کہ عجی صاحب کے مریض تھے تو عجی صاحب کی طرف سے ہمیں چائے کی توازو بھی جو ہم نے دل میں مطالبہ رکھا تھا اس کی بھی توازو ہوئی. اور ایک عجیب بات بھی سامنے آئی. سبحان اللہ جی, کبھی کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تب اگر بیٹھے تو ہم تو بات تو ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.